Nampacho msumedasi nyami nshira usu pa na mekede ibo message mi biane biwe chie na masa mede mawechi so atwa odo mawechi ni sude wasi nyami yadon nese manti bia aso nyami yadon manti bia aso boso kende nti manti bia aso upi abajin na apeni mu kakra na de aseni meme yi na maso kende damo na bi na bi na no yakoyanyu ablagonu ai musumenda si ya menkan ba.